wolności i mogą się porównywać z innymi, aż po zapewnienie autonomii, bo mogą tworzyć po swojemu, tłumaczy Siiko. Każde dziecko może tworzyć swój własny świat. I o Minecrafcie można sobie poczytać w dzienniku w Gazecie Prawnej. Ten ludzik jest jak z teledysku Dire Straits, tylko nie pamiętam, co to był za utwór. Money for Nothing chyba. Może być. Tak, takie pierwsze. On na pewno jakoś też się nazywa, ten ludzik. Ten ludzik, nie, na pewno. Z twarzy taki trochę... A, nie będę używał imienia. Taki kwadratowy. Trochę kwadratowy. Agnieszka Stępień i Poranna Prasa. Jeśli chodzi o niepostanowienia, to tutaj już o, właśnie, od pani Marty. A ja postanowiłem, że w tym roku przeczytam 52 książki i zaraz skończę pierwszą. I to są dobre wiadomości i nie bardzo. No bo, że 52 książki to się chwali. Ale mówimy o tym, jest czego... jedna w tygodniu, tak? No tak, ale nie. Mówimy o tym, czego nie postanawiamy. A, no tak. Tak, jedna w tygodniu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja też nie postanawiam, tylko w tym roku wzięłam kartkę, napisałam wszystko to, co w tym roku się wydarzy i powiesiłam na lodówce, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki. 2-2 i 7 trójek. I've got a feeling, got to take this damn world apart, burn through every single night. God's speeding bullet, got to become a brand new star, screaming, head straight for the light. Eat you alive, ripped right from the hands of heaven. Better keep on running, eat you alive. I want you alive. Go numb in dumb devotion. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. A zaczynamy od polędwicy łososiowej po 2,49 za 100 gramów. Kto chce polędwicę łososiową po 2,49, niech da 2,49. I przechodzimy do następnej okazji. Jest to pyszny serek wiejski po 99 groszy za 200 gramów. Serek po 99 groszy i wszystko sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwica łososiowa 2,49, serek wiejski 99 groszy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Radosław Mróz. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego proszą premier o mediację w sporze z ministrem zdrowia. Jeżeli pani premier byłaby tą osobą, która będzie mediować, bardzo nam będzie miło, że posłuchała tego apelu. Dwa obiekty zlokalizowane na dnie Morza Jawajskiego to najprawdopodobniej fragmenty samolotu Air Asia. W tym serwisie trójki także o wiecznym weekendzie. Wysoko w górę, nawet do 120 km na godzinę. I o festiwalu morsów. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej fali. Co piąta przychodnia w Polsce zamknięte. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, jak zapowiadali, tak zrobili i wczoraj zamknęli swoje gabinety na 4 spusty. To po tym, jak nie porozumieli się z ministrem zdrowia w sprawie kontraktów na 2015 rok. Teraz apelują do premier Ewy Kopacz i proszą o mediację. Barbara Góra. Doktor Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, zadeklarował, że jego środowisko czeka na dalsze negocjacje z ministrem zdrowia. No jeżeli powiedziałem, że jak najbardziej mediacja jest potrzebna, to też jej oczekujemy. I jeżeli pani premier byłaby tą osobą, która będzie mediować, bardzo nam będzie miło, że posłuchała tego apelu. Tymczasem minister Bartosz Arłukowicz mówi, że codziennie wysyła do kancelarii premiera raport. Pani premier doskonale zna zasady i sposób, w jaki negocjuje Porozumienie Zielonogórskie, bo była ministrem zdrowia. Podkreśla, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. Każdy z ministrów ponosi pełną odpowiedzialność, w tym konstytucyjną, za podejmowane przez siebie decyzje. I każdy z ministrów musi prowadzić swój resort tak, żeby ci, którymi ten resort się zajmuje, byli bezpieczni. Każdy lekarz rodzinny może mieć pod opieką 2750 pacjentów. Brak kontraktu tylko u jednego lekarza może być tragedią dla takiej liczby osób. Barbara Góra, Polskie Radio. To mogą być szczątki samolotu linii Air Asia. Tak indonezyjskie służby ratunkowe mówią o zlokalizowanych dwóch dużych obiektach na dnie Morza Jawajskiego. Niewykluczone, że to kadłub maszyny, która uległa katastrofie 6 dni temu. Samolotem leciały 162 osoby i do tej pory z wody wydobyto 30 ciał. Tomasz Sajewicz. Dwa dużych rozmiarów obiekty znajdują się na dnie Morza Jawajskiego na głębokości około 30 metrów. W poszukiwaniach szczątków maszyny biorą udział statki ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwić ma lokalizację czarnych skrzynek samolotu. Akcja poszukiwawcza wielokrotnie przerwana była ze względu na złą pogodę, chmury i wysokie fale. Do zejścia pod wodę przygotowanych jest około 50 nurków indonezyjskiej armii. Samolot linii Air Asia zniknął z radarów w ubiegłą niedzielę po około 40 minutach lotu. Wcześniej pilot prosił kontrolerów o możliwość zmiany kursu, prawdopodobnie ze względu na złą pogodę. Z analizy danych zarejestrowanych przez radary wynika, że tuż przed katastrofą samolot wykonał gwałtowny manewr wznoszenia się, przez co maszyna mogła stracić sterowność. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Trzy osoby ranne, kilkadziesiąt ewakuowanych to bilans akcji strażaków w Świnoujściu. Tam w hotelu Polaris na parterze zapaliła się elektryczna skrzynka. Andrzej Lipiński ze Straży Pożarnej informuje, że pracownicy hotelu ewakuowali 60 osób. Strażacy ewakuowali dalsze 4 osoby. Były to 2 osoby uwięzione w windzie. Czyli działania polegały na otwarciu windy i wyciągnięciu tych 2 osób z windy. Oraz były dodatkowo ewakuowane 2 osoby niepełnosprawne na wózkach z pokoju. Ranne osoby trafiły do szpitali. Pierwszy weekend nowego roku bardzo wietrzny, w porywach nawet do 120 km na godzinę wysoko w górach, a do tego jeszcze deszcz i deszcz ze śniegiem. Katarzyna Ingram. Mocno wieje od piątku, a wiać będzie także i w sobotę, przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. W porywach na przeważającym obszarze kraju do 70-80 km na godzinę, na wybrzeżu 100 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. W sobotę termometry pokażą od 1 do 5 stopni. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. W województwie małopolskim jazdę kierowcom będą utrudniały marznące opady deszczu. Śnieg może pojawić się na południu kraju i na Suwalszczyźnie. W niedzielę podobna sytuacja. Zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu, a na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem. W niedzielę termometry pokażą od minus 2 stopni na krańcach wschodnich do 2 na zachodzie kraju i 5 na wybrzeżu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Silny wiatr jak na razie nie pokrzyżował planów uczestnikom Światowego Festiwalu Morsów w Kołobrzegu. Morsy mają już za sobą pierwszą zimną kąpiel. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej fali, natomiast bezpieczeństwo przede wszystkim i uprzedziliśmy nasze osoby, które nas odwiedzają, żeby jednak z rozsądkiem się kąpały. Większość morsów jest z Polski, gdzie zażywają kąpieli w jeziorach, gdzie jest spokojnie i nie są przygotowani na falę wsteczną. Mówiła Wioletta Lebiedź z Kołobrzeskiego Klubu Morsów. Największym wydarzeniem Festiwalu Morsów ma być próba pobicia rekordu Guinnessa w najdłuższej kąpieli, zimnej kąpieli. Wyzwanie około południa podejmie Zbigniew Falkowski, mors z Podlasia. Trzymamy mocno kciuki. Dodajmy, że dotychczasowy rekordzista to Holender Wim Hof, który w lodowatej wodzie spędził godzinę 52 minuty i 42 sekundy. To był serwis Trójki. Zapraszam na wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Odchodzi z Anfield. Steven Gerrard, jeden z najlepszych piłkarzy w historii Liverpoolu, zdecydował, że po zakończeniu sezonu nie będzie już zawodnikiem The Reds. Kibice tego klubu liczyli, że przedłuży umowę na kolejny rok. Tymczasem Gerrard podjął decyzję o zmianie klubu i ligi, bo w innym zespole Premier League grać by nie zechciał. Dlatego w nowym sezonie wyląduje najpewniej w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles Galaxy. Konkretnie, a Łukasz Podolski lada chwila założy koszulkę Interu Mediolan, właśnie został wypożyczony na San Siro z Arsenalu Londyn. W Tour de Ski wygrywała czterokrotnie, tym razem faworytką nie będzie. Justyna Kowalczyk i inne biegaczki narciarskie 3-kilometrowym sprintem techniką dowolną rozpoczną dziś ten prestiżowy cykl. Najwięcej szans na wygraną daje się Norweżkom, Marit Bjergen i Therese Johaug. Te opinie podziela Kowalczyk, która po kilkutygodniowej przerwie wraca do zawodów Pucharu Świata. Początek dzisiejszego biegu o godzinie 10.45. A w naszej kadrze skoczków, kadrze na turniej czterech skoczni, zmiany niekluczowe, dodajmy. Słabo spisujących się w dwóch pierwszych startach Klemensa Murańkę i Jana Ziobrę zastąpili Krzysztof Biegun i Bartłomiej Kłusek. Poza nimi w dzisiejszych kwalifikacjach w Innsbrucku zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła. Kwalifikacje od godziny 14 można oglądać w telewizyjnej jedynce i w Eurosporcie. Tragedia rodzinna wykluczyła z udziału w rajdzie Dakar Jacka Czachora. Pilotem Marka Dąbrowskiego będzie Brytyjczyk Mark Powell. Rajd rozpoczyna się jutro. Na starcie zameldowało się aż 15 Polaków. Krzysztof Hołowczyc również i śmiało mierzy w podium. W pierwszej dziesiątce byłem wielokrotnie i czas na podium. Wierzę w to, że w tym roku będziemy na podium. Być może to będzie mój ostatni Dakar. Teraz jeżdżę w takim zespole, no, dakarowo chyba najlepszym. Start Dakaru jutro w Buenos Aires. Meta po przejechaniu ponad 9000 kilometrów po drogach i bezdrożach Argentyny, Chile i Boliwii 17 stycznia też w Buenos. To był słaby występ Marcina Gortata. W wyjazdowym meczu Washington Wizards przeciwko Oklahoma City Thunder rzucił zaledwie 6 punktów, a Wizards przegrali całe spotkanie 102-109. Przegrali też siatkarze MKS-u Banimex Będzin 0-3 u siebie z Jastrzębskim Węglem w pierwszym meczu 18 kolejki w Plus Lidze. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ale miejscami spodziewane są rozpogodzenia, okresami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich miejscami na wschodzie także śnieg. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, 3 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie, do 4 w Koszalinie i Wrocławiu. No i tak jak słyszeliśmy, wiatr, i to nawet całkiem solidny, porywy wiatru do 70 km na godzinę na południu Polski, do 85 w centrum i na północy, do 100 na wybrzeżu i do 120 wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. dobry początek drugiej godziny naszej audycji. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po siódmej. Nie postanowienia, to za chwilę. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wa na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, a drugi tak nie wiem gdzie. Przychodzą do nas piękne dziewczyny i śmieją się, i bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango, a na wa. Co jest fałszywe, to fałszywe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango, a na wa. Krótko i na temat. Marek Grechuta. 15 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Palacze często postanawiają z nowym rokiem rzucić zgubny nałóg. Pan Jacek nie postanowił i ma to mu wyjść na zdrowie. Nie postanawiam nie palić, no bo jak postanowię nie palić, to będę palił. Wykrzyknik. No ale przecież pan nie pali. No nie palę, dlatego myślę, że jak nie postanowię nie palić, to tym bardziej nie będę palił w przyszłym roku. No ale pan palił. No nie, nie, nie, nie. Rzuciłem palenie 20 lat temu i od czasu do czasu tylko zaznaczam swoim paleniem, że nie palę. To ludzie bardziej dostrzegają. Tak, tak, zwłaszcza ci, z którymi palę, żeby zaznaczyć, że nie palę. Pan ma dwa niepostanowienia. Nie postanawiam nie wysyłać na Facebooku, to się posty nazywają chyba. No właśnie, gdybym postanowił nie wysyłać, to zapewne bym wysyłał, chociaż z drugiej strony wysyłanie postów nie jest wcale takie najgorsze, ale rzeczywiście to się strasznie przedłuża, to wysyłanie postów, czytanie ich później. W związku z tym nie postanawiam nie wysyłać postów, żeby wysyłać posty od czasu do czasu, oczywiście, żeby zaznaczyć, że ich nie wysyłam. Oj, niechcący trzy się wysłały akurat. Nie postanowienia, o tym dziś rozmawiamy o poranku. Mam nadzieję, że państwo się nie pogubią w tym wszystkim, co się postanawia, czego się nie postanawia, bo to dość skomplikowane. Ale jak się dobrze człowiek wsłucha, to też może sobie coś postanowić albo czegoś nie postanowić. 16 minut po siódmej. Przed siódmą próbowaliśmy ustalić, w jakim to teledysku Dire Straits była taka pierwotna grafika komputerowa. No i już ustaliliśmy, że to jest to, co za chwilę państwo usłyszą. Właściwie początek już słychać. Ktoś zapisał, ludziki były dwa. Jeden miał głos łudząco podobny do Stinga, a drugi zdawał się śpiewać głosem Marka Knopflera. A może się mylę? Chyba nie, tak było, panie Tomaszu. Do it. You play the guitar on the MTV. working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm moving. Mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Dwa i siedem trójek. Właśnie leci Mark Knopfler i ta melodia, teledysk do niej kiedyś był bardzo popularny i cała rodzina musiała siedzieć przed telewizorem, ponieważ tam występował piesek z klocków. No, cały teledysk był taki, że człowiek siedział i patrzył, i słuchał, i patrzył, i siedział. Specjalna strefa ekonomiczna. I tak sobie myślę, na komputerze to zrobili. Na pewno na komputerze. 21 minut po siódmej, teraz Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. To będą kosztowne narodziny. Prawdopodobnie około 200 tysięcy dolarów wyłożyć będzie musiała brytyjska para, której podczas wakacji w Stanach Zjednoczonych urodził się syn. Dax, bo tak ma na imię, trochę się pospieszył, bo postanowił opuścić brzuch mamy niemal dwa miesiące przed planowanym terminem porodu. Ta, z pozoru bardzo radosna wiadomość, ma swoje mniej radosne konsekwencje. Po pierwsze, dziecko brytyjskiej pary będzie Amerykaninem, co już w pewnych kręgach na wyspach może wzbudzać ambiwalentne odczucia. Po drugie, lekarze zalecają, by wcześniak został w szpitalu co najmniej do marca, a to oznacza, że para będzie musiała nieco przedłużyć urlop i opłacić pobyt chłopca w szpitalu. Brytyjscy dziennikarze szybko policzyli, że będzie to około 130 tysięcy funtów. Para ogłosiła więc zbiórkę pieniędzy w internecie. Na razie udało się im zebrać około 6300 funtów. A może powinni zwrócić się do giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie? Przecież indeks niemieckiej giełdy to właśnie DAX. Pozostańmy w Wielkiej Brytanii. Czasami warto wybrać się na noworoczny spacer po polach. Amatorscy poszukiwacze skarbów odnaleźli na jednym z nich, w zakopanym pod ziemią ołowianym wiaderku, 5000 monet z XI wieku. Monety trafią do British Museum. Ile warte są odnalezione pieniądze? Tego jeszcze nie wiadomo, bo rzeczoznawcy dopiero przystąpili do pracy, ale odkrywcy prawdopodobnie pobiją rekord archeologa Terry'ego Herberta, który 5 lat temu odkopał przedmioty z VII wieku. Łącznie było ich ponad 1500, a ich wartość przekroczyła wtedy 3 300 000 funtów. A mówią, że kopanie rowów to niezbyt dochodowe zajęcie. A na koniec ciekawostka z Wenezueli. W kraju pogrążonym w kryzysie spowodowanym niskimi cenami ropy rozgorzała dyskusja o lodach. Wszystko przez zamknięcie kultowej lodziarni Coromoto, która musiała przerwać sprzedaż z powodu deficytu mleka. Dodajmy, lokal jest aktualnym rekordzistą Guinnessa pod kątem liczby oferowanych lodowych smaków. Odmian jest dokładnie 863. Wenezuelskie Ministerstwo Turystyki zaprzeczyło jednak, że są jakiekolwiek problemy z dostawami mleka. Jako argument podało, że inne lodziarnie w okolicy pracują normalnie. Dodało też, że portugalski właściciel lokalu wspiera opozycję i kłamie, celowo podkopując reputację rządu. Ale przypadek Coromoto ma szansę stać się symbolem ekonomicznego kryzysu w Wenezueli z brakami w sklepach, wysoką inflacją i obostrzeniami w handlu walutami w roli głównej. Pytanie tylko, kto skuteczniej ukręci na tym własne lody? Wenezuelski rząd, czy może opozycja? Ktoś, na pewno. Paweł Sołtys, specjalna strefa ekonomiczna, do usłyszenia za tydzień. Jeśli chodzi o teledysk... To był pierwszy w historii teledysk z użyciem grafiki komputerowej na studiach, mnie o tym uczyli. No proszę, jakie ciekawe informacje, a to wszystko dlatego, że przed 7 w przeglądzie prasy mówiliśmy o grze komputerowej Minecraft, która no, też ma taką pierwotną grafikę komputerową i bardzo się to wszystkim podoba i jest już uznana za grę kultową. I tak jakoś zeszło nam na Dire Straits. Creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. It made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar, hidden talents that erases. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Siódmej. Teraz możemy wszystko odnosić do ostatniego topu wszechczasów. I tak sobie szybciutko sprawdziłem, na którym miejscu ta piosenka, do której teledysk jako pierwszy miał grafikę komputerową. Na 58, tak państwo zdecydowali. No ale ten sam zespół na pierwszym też, więc rozumiem. I trusted the priest. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knee.

sheer fool, of course she knew what she was doing, and an old love was here to stay. But she told her to walk this way. It was three young ladies in a school gym locker when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, never made it with the ladies, and the boss told myself and I missed. Then my next door neighbor with a daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this. She was fooling, cause she knew what she was doing when she taught me how to walk this way. She told me to walk this way. Poranna, o, dokładnie w tej chwili, za 25 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Są osoby, dla których postanowienia to rzecz święta, ale nawet one mają jakieś noworoczne niepostanowienia. Głupich rzeczy nie postanowię. Ksiądz Zbigniew Kapłański. No bo tak czasami się dziwię, że niektórzy dążą do czegoś, co tylko zużywa ich energię, a właściwie nic nie daje. No może daje jakąś tam spektakularny sukces, ale mnie on do szczęścia nie jest potrzebny, więc na pewno nie będę postanawiał czegoś, co zresztą nigdy nie postanawiałem, albo inaczej, postanawiam nie postanawiać. To zresztą takie nie do końca poprawne, ale potoczne rozumienie asertywności jest takie, żeby umieć mówić nie. No to jest między innymi to, właśnie nie postanawiać rzeczy niepotrzebnych. Ale ksiądz właściwie nie może nie postanowić, no bo jak ksiądz się będzie spowiadał, to ksiądz musi postanowić. Ja muszę postanowić poprawę, ale w ramach postanowienia poprawy jest czasami niepostanowienie rzeczy głupich. Postanowienie poprawy to jest postanowienie wzrostu i tego ja myślę, że nie tylko nie wolno, ale to byłoby bez sensu, bo jakbym nie postanowił jakiegoś wzrostu, no to bym rezygnował ze szczęścia. Bo szczęście człowieka jest we wzrastaniu. No ale nie postanawiam tego, co mi już doprowadziło do jakiegoś nieprzyjemnego finału. Zbyt to trochę sprawa sformułowania, no bo mogę postanowić, żeby tam nie iść, albo nie postanowić tego, co było, okazało się jakoś mylne. No trochę to wszystko skomplikowane, ale tak postanowiliśmy dziś, żeby sprawę skomplikować, a właściwie nie postanowiliśmy, żeby uprościć. Tired. kręci od zmierzchu aż po świt. Jak wędrowałem przez, pokradła czerwonooki stwór, rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych. Głowę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzaz. Brzask i skubas. Za 15,5 minuty ósma. Zdrowy tryb życia i dużo ruchu to jedno z najczęstszych noworocznych postanowień sportowców amatorów. Pan Marcin, sportowiec amator, właśnie w tym roku nie postanawia. W tym roku nie postanowiłem nie biegać od nowego roku, od 1 stycznia. To dlatego, że w zeszłym roku, jak postanowiłem biegać od 1 stycznia, to okres regeneracji wydłużył mi się do 2 miesięcy i dopiero zacząłem biegać w marcu. Co to jest okres regeneracji? Okres regeneracji to znaczy, że odpoczywamy i generalnie oszczędzamy się w bieganiu. Ja nie biegałem przez 2 miesiące po tym, jak postanowiłem, że będę biegał. To długo pan się regenerował po tym niebieganiu? Myślę, że to wynika z postanowienia. Więc w tym roku to nie postanawiam nie biegać. Uczę się na błędach zeszłego roku. Myślę, że regeneracja się skończyła właśnie 31 grudnia. No i właśnie, jak słyszeliśmy, pan Marcin konsekwentnie nie realizuje tego, czego nie postanowił, bo lubi. Anna Rogicińska o to pytała. Mam nadzieję, że państwo zrozumieli, o co chodzi. A jej kolega, który też biega, bo lubi. Ciekawe, czy coś czegoś nie postanowiło, to zapytamy 5 minut po 7, bo po 8, bo wtedy pojawi się Krzysztof Łoniewski. Yeah. No i proszę, przypomniało nam się, że sezon taneczny właśnie rozkwita. Bo to już karnawał. Tak, jeśli chodzi o te niepostanowienia, to bardzo to wszystko skomplikowane i trzeba odwrócić kota ogonem, ale nie postanawiam sobie, że będę codziennie rano tańczył. To dobrze? Nie postanawiam, że będę nie tańczył. Nie. Nie tańczył. Będę. A. Zależy, co ty chcesz. Właśnie, skąd ja mogę wiedzieć? Gdybym wiedział, to bym miał jasność. Agnieszka Stępienie. A praca. Tak, to ciemność teraz wielka. Teraz mam ciemność, taką pomroczność troszkę. I co? Nic, że teraz nic. Gazety. Tak. Dobrze, teraz głęboki oddech. Gazeta Polska codziennie najpierw, która to podaje, że w Ostrołęce w województwie mazowieckim nie zagra w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za tydzień w niedzielę. Gazeta pisze, że osoby, które dotychczas organizowały tę imprezę w mieście, w tym roku wycofały się z inicjatywy. Do ostrołęckiego ratusza nie wpłynęła prośba o zgodę na organizację finału WOŚP, a termin zgłaszania sztabów już minął. WOŚP ma kłopoty z organizacją finałów również w innych miastach, tak twierdzi Gazeta Polska codziennie, ale nie podaje, w których miastach takie problemy występują. Gazeta Wyborcza, a tam rozmowa z Justyną Kowalczyk przed startem w Tour Deski. Nie spodziewam się Justyny sprzed 2-3 lat, mówi Kowalczyk, ale są też rzeczy, które działają na moją korzyść. Odporność psychiczna, umiejętność przełamywania się tam, gdzie inni nie dają rady, wiedza o narastaniu wysiłku i zmęczenia. Mam nadzieję, że coś ze mną zostało z tamtych lat, że moja cwaniacka regeneracja znów zagra i rutyna, która mi podpowie, że jak jest ciężko, trzeba przecierpieć i następnego dnia znów szukać szansy. Może ją znajdę. Mówi Justyna Kowalczyk w rozmowie z Gazetą Wyborczą. I jeszcze jedna rozmowa w Rzeczpospolitej, w weekendowym wydaniu. Rozmowa z Mirosławem Zacierem Jędrasem. Doktorem nauk medycznych, ordynatorem, wykładowcą akademickim, występującym z garnkiem na głowie jako Zacier, twórcą rockowego kabaretu i ojcem twórczości żenującej. Jestem artystą naiwnym, mówi Jędras, bo mam przymus wykonywania, odczuwam przymus tworzenia, ale z pewnością nie robię tego technicznie dobrze. Jego największą pasją jest kolekcjonowanie starych żelazek. Ma jedną z największych w Polsce kolekcji starych żelazek, blisko 1000 z całego świata. Wydałem nawet opracowanie Stare żelazka, to lepsze niż zbieranie win, mówi. Robert Mazurek, który przeprowadza wywiad, mówi. Proszę Państwa, różne egzemplarze miałem na kozetce, ale takiego czadu jeszcze nie przeżyłem. Człowiek, który ma w domu 1000 żelazek, nie przyszedł w niczym wyprasowanym, bo ja prasuję tylko troszkę, mówi muzyk. A czym? Zwykłym, nudnym, plastikowym żelazkiem. Tyle o żelazkach, tyle o... A teraz jeszcze o twórczości żenującej. Zacieralia, pyta Robert Mazurek, co to jest? Taki doroczny festiwal twórczości żenującej. Ja tylko wspomnę, że on się już niedługo odbędzie. Mhm. Mamy nadzieję, że nie żenujący, na żenująco niskim poziomie. To ma być jak Zacier. Surowe, niedokończone, nieskrępowane artyści, którzy bardzo chętnie do nas przychodzą, mają się nie wstydzić pomyłki, improwizacji. Bywają też tam gwiazdy. Kazik jest zawsze opuścił tylko jedną edycję. Jest mój przyjaciel z dawnych lat, Kuba Sienkiewicz. Jest doktor Iri ze swoim zespołami, a w tym roku ma być też Olaf Deliglasow. No i jeszcze pytanie, dlaczego występuje w garnku bądź czajniku na głowie? On mnie łączy z kosmosem, mówi Mirosław Jędras. To rodzaj pierwotnej anteny satelitarnej. Garnek skupia wiązkę promieniowania kosmicznego, która pozwala mi połączyć się z uniwersum. I ten niezwykle interesujący wywiad mogą Państwo przeczytać w Rzeczpospolitej w weekendowym wydaniu. Wywiad z Mirosławem Zacierem Jędrasem, muzykiem i lekarzem, nefrologiem. Przyznam się szczerze, że nigdy nie sądziłem, że garnek może połączyć... Widzisz, jakie rzeczy na świecie są takie różne, o obawiam których człowiekowi się, że nie śniło. Kilka osób może spróbować dziś. Czajnikiem też można się łączyć, naprawdę? Tylko trzeba sobie denko wyciąć, tak? Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że to jest tak, że na tym festiwalu trzeba się nie wstydzić. Nie wstydzić, trzeba śpiewać. Bo jeżeli nie ma hasła przewodniego tego festiwalu, to ja przypomniałem sobie, że mamy przecież artystę, który w tej sprawie coś skomponował i zaśpiewał nawet. Jest to Piotr Bukartyk, który w jednym ze swoich utworów śpiewał tak: lepiej się przez 5 minut wstydzić, niż 2 tygodnie ćwiczyć. Ej, tam są nawet takie utwory 10-minutowe. Aha, czyli 10 minut wstydzić niż 2 tygodnie ćwiczyć. No dobrze, Agnieszka Stępień, Poranna Prasa. Jeśli chodzi o niepostanowienia, to jeszcze pani Marta też napisała, że nie postanawia biegać i wszystkich, którzy mają podobnie, zaprasza na facebookowy profil akcji Leżę, bo lubię. W 2015 roku podobno leży się nawet lepiej niż w 2014. No, moim zdaniem tak. Rzeczywiście ewidentna różnica. I ale co, poczułeś? Leży się dużo lepiej. Słuchaj, muszę sprawdzić. I nie postanawiasz nie sprawdzić. Nie, już się pogubiłeś. Że tak. Za 5 minut 8. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist.